że nie wiedziałam, jak je uszczęśliwić, a tysiące zabawek z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Odliczone do godziny 7:00 mamy piątek, 24 dzień maja, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Krzysztof Zyblewski. Zorganizowana grupa przestępcza. Mocne słowa premiera o byłym kierownictwie resortu sprawiedliwości. Ustawa o bonie energetycznym przyjęta przez Sejm trafi do 3,5 miliona Polaków. Holandia wprowadza zakaz adopcji zagranicznej. To efekt raportu na temat nadużyć w procedurach. Jeśli zeznania Tomasza Mraza są prawdziwe, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Tak ocenił premier Donald Tusk. Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, w byłym resorcie Zbigniewa Ziobry powiedział przed parlamentarnym zespołem do spraw rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości, że większość konkursów ogłaszanych przez fundusz była przeprowadzana nierzetelnie, a Zbigniew Ziobro był głównym decydentem w sprawach dotyczących rozstrzygnięć. Premier Donald Tusk stwierdził w TVP Info, że prokuratura i sąd uznały zeznania i materiały Mraza za wiarygodne. Jeśli oni uważają, a to powiedzieli publicznie, że jego zeznania są wiarygodne, to mamy do czynienia de facto ze zorganizowaną grupą przestępczą, na czele której stał prokurator generalny. Nie było takiego państwa w Europie. Ja jestem też historykiem, nie tylko politykiem. Ja nie pamiętam, żeby w jakimkolwiek państwie w Europie takimi działaniami, które dzisiaj zasługują na opinię, na ocenę, że to jest zorganizowane działanie przestępcze, żeby na czele tego procederu stał minister sprawiedliwości. Obecny minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił, że Tomasz Mraz wcześniej zeznawał w prokuraturze i były to ważne zeznania. Współpracował z prokuraturą, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sprawy. Z informacji, które zostały mi przekazane, był przesłuchany kilkadziesiąt razy. Te wszystkie materiały, te wszystkie informacje, które on miał do przekazania, są zgromadzone, są zdeponowane w prokuraturze i one zresztą stały się podstawą do podjęcia tych czynności dotyczących zarówno przeszukania, jak również późniejszego postawienia zarzutów. Stały się także po części podstawą do wniosków o areszt tymczasowy. No i teraz jest etap przygotowywania wniosków o uchylenie immunitetów. Wniosków o uchylenie immunitetu ma być kilka. Media wymieniają byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i część byłych wiceministrów. Z małymi zmianami, ale jest ustawa o bonie energetycznym przyjęta przez Sejm. Progi dochodowe zostały na zaproponowanym poziomie. Z dopłaty od 300 do 600 zł skorzystają rodziny z dochodem mniejszym niż 2,5 tysiąca zł na osobę albo pojedyncza osoba z dochodem do 1700 zł. To oznacza, że na bon załapią się jedynie wybrani około 3,5 miliona Polaków. Reszta i to nowość. W porównaniu do projektu ustawy może liczyć jedynie na czasowe zniesienie opłat mocowych. Taką poprawkę w ostatnim momencie zgłosił Senat, a posłowie ją poparli. To są środki, które są de facto takim plastrem na ranę, z którą mamy do czynienia. I mówię o całej energetyce, aniżeli niwelowaniem przyczyn. Mówił Bartłomiej Derski z redakcji portalu Wysokie Napięcie. A według senatorów poprawka, którą wprowadzili, może ograniczyć prognozowany od 1 lipca wzrost rachunków za prąd nawet o 1/3. Prawie 300 stron liczy wniosek Koalicji Obywatelskiej o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządowej. Jest tam materiał dowodowy i 11 zarzutów. Najważniejsze to blokowanie środków dla mediów publicznych, Polskiego Radia i TVP, wrogie traktowanie mediów prywatnych oraz niewypełnianie swoich obowiązków. Wniosek wczoraj trafił do marszałka Sejmu. W ocenie Koalicji Obywatelskiej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dziś całkowicie nie spełnia swojej funkcji, tylko wykonuje polityczną wolę kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Stąd nękanie mediów prywatnych i nielegalne blokowanie pieniędzy dla TVP i Polskiego Radia. Te działania mogą mieć poważne konsekwencje, powiedział Piotr Adamowicz z klubu KO. Mówimy tu o kwocie około 300 milionów złotych. Jeżeli ten stan rzeczy będzie się dalej utrzymywał, to niezwykluczony, czarny scenariusz, że publiczne radia przestaną płacić swoje zobowiązania w lecie tego roku. W ocenie Michała Wójcika z klubu PiS zarzuty są bezpodstawne i motywowane politycznie. Nigdy nie słyszałem, żeby coś pan Świrski zrobił, czy pan Glapiński. Przegłosowaliśmy przekazanie dużej kwoty dla mediów publicznych na Komisji Finansów. KO zwraca jednak uwagę, że Maciej Świrski w swoich działaniach sam sobie zaprzecza. Na przykład nałożył karę na likwidatora TVP, którego równocześnie nie uznaje. Karol Surówka, Polskie Radio. Holandia wprowadza zakaz adopcji zagranicznej. Rząd Niderlandów podjął decyzję 4 lata po opublikowaniu raportu na temat nadużyć w procedurach adopcyjnych. Fałszowanie dokumentów, kradzież dzieci i handel nimi to nadużycia, do jakich dochodziło podczas adopcji z Brazylii, Kolumbii, Indonezji, Sri Lanki i Bangladeszu. Komisja badająca procedury adopcyjne stwierdziła w raporcie, że rząd był świadomy nadużyć już pod koniec lat 60. Zdymisjonowany rząd zrobił to, o co zabiegały stowarzyszenia walczące o prawa osób adoptowanych, czyli wprowadził zakaz zagranicznych adopcji. Stowarzyszenie ARAN uznało decyzję rządu za historyczną. Jego szefowa Dong Hae Kim pochodzi z Korei Południowej. Została oddana do adopcji bez zgody swojego ojca. Wielokrotnie powtarzała, że adopcja to system, który rozwija się na nierówności. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A to był serwis Trójki. A po serwisie czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. O którym opowie Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Polscy siatkarze dobrze zaczęli Ligę Narodów, pokonawszy najpierw USA, a wczoraj Kanadę 3-1. Myślę, że zaprezentowaliśmy się poza tym pierwszym setem, gdzie lekki może jakiś stresik, gdzieś tam nie stuprocentowa gotowość zaważyła na tym, że ten pierwszy set padł łupem jednak Kanadyjczyków, ale fajnie się gdzieś tam ocknęliśmy i od tak naprawdę drugiej partii narzuciliśmy swój styl gry. Myślę, że pokazaliśmy dobrą klasę, dobrą jakość siatkarską i myślę, że zdecydowanie i zasłużenie przede wszystkim zwyciężyliśmy. To wypowiedź Kamila Semeniuka. Dziś o 19:00 zagramy z Holandią. Pod polskimi koszami mamy już pierwsze rozstrzygnięcie półfinałowe. Spójnia Stargard przegrała z Kingiem Szczecin 75-88. To trzecia porażka Spójni w serii, a to oznacza, że broniący tytułu Wilki Morskie zagrają w finale. Z kim? Okaże się jutro po 19:00. Wtedy rozpocznie się mecz numer 3 pomiędzy prowadzącym 2-0 Treflem Sopot a Śląskiem Wrocław. Stanisław Aniołkowski, piąty w sprinterskim 18. etapie Giro di Italia z metą w Padwie. Wygrał dwukrotny zwycięzca etapów ubiegłorocznego Tour de Pologne, Belg Team Melier z zespołu Soudal Quickstep, a liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar z UAE Teamu Emirates. Ponieważ wczorajszy etap płaski, specjalista od kolarskich wspinaczek Rafał Majcha jechał spokojnie z tyłu stawki. Niesamowite emocje we wczorajszych ćwierćfinałach hokejowego mundialu w Czechach. Finlandia wyrównała na minutę do końca na 1-1 w meczu ze Szwecją i potrzebna okazała się dogrywka. W niej jednak to drużyna trzech koron zdobyła złotego gola, grając w przewadze. W starciu gospodarzy turnieju z Amerykanami Czesi prowadzili od drugiej tercji 1-0 i to prowadzenie utrzymali do końca, dzięki czemu zagrają w strefie medalowej. Wcześniej Szwajcaria wyeliminowała Niemców 6-3, a Kanada Słowację 3-1. W sobotę o 14:20 półfinały. Szwecja zagra z Czechami, a Kanada zmierzy się ze Szwajcarią. Skoro przy hokeju na lodzie jesteśmy, rzut oka za ocean, tam bowiem arcyciekawe starcie Dallas Stars z Edmonton Oilers na początek finałowej rywalizacji na zachodzie. Wygrali Oilersi po złotym golu w drugiej dogrywce, a strzelił go niesamowity rudobrody Connor McDavid. Sponsorem audycji był Orlen. 7:08, czas na pogodę. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane i duże, a oprócz tego pojawią się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Największe prawdopodobieństwo burz prognozowane jest na zachodzie, południu i w centrum kraju. Na termometrach dziś od 24 stopni Celsjusza na zachodzie do 28 na wschodzie. Chłodniej tradycyjnie w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 20. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich, ale w czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć 80 km na godzinę, czyli tradycyjnie pilnujemy ruchomości na balkonach i w ogródkach. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro! Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Wystartowały mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. Pralka Whirlpool, 10 kg. Pranie parowe, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1649 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I już prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Była w porannej audycji historia z życia wzięta o problemach z bankiem i z wypłatą z bankomatu. I jak się okazuje, w dobie automatyki i komputeryzacji państwo też miewają z tym problemy. W moim przypadku było to 29 kwietnia, a więc już dłuższy czas temu, wyświetliły się problemy techniczne i nie wydało 2000 zł, a pobrało. Złożyłem reklamacyjnie ustną, pani powiedziała, że automatycznie mi zostanie przelane pieniądze w ciągu 5 dni. Bank nie przelał. Zgłosiłem reklamację pisemnie. Do dzisiejszego dnia nie mam 2000 zł. Dotyczy to banku PKO SA. Propozycja rozwiązania problemu. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu, a czuwa przy nim Ola Dobieszewska. Bartosz Bielecki przygotował program. Michał Jakubik audycję realizuje. Ja się nazywam Robert Grzędowski. O podróżowaniu z czworonogami, podróżowaniu samolotami powiemy w tej godzinie porannej audycji. No już, dobry piesek. Będzie też o rainbow washingu, a o wilkach Duran Duran. Behind. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zgnijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Z Państwa udziałem dwie dwójki i siedem trójek. Skoro można dzwonić w różnych sprawach, to ja chciałam w sprawie męczącego mnie problemu językowego. Jest kilka komisji śledczych, ale nie tylko. I tam wszędzie pojawia się stwierdzenie, czy pan ma wiedzę, nie, nie mam lub tak mam wiedzę. Kiedyś mówiło się, że wiedzę to się zdobywa w szkole, na studiach, a coś się po prostu, czy o czymś się wie lub ma informacje. To jest pewne nadużycie. Może warto nad tym się zastanowić i wrócić do informacji i do tego, że ja o czymś wiem. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN aprobuje połączenie posiadać wiedzę i ilustruje je takim przykładem. Profesor posiada rozległą wiedzę z zakresu chorób płuc. Więc myślę, że tu komisja śledcza może po prostu sugerować rozległość wiedzy posiadanej przez przepytywane osoby. No takie wytłumaczenie przychodzi mi do głowy. No dobrze, zmieniamy temat na coś przyjemniejszego niż komisje śledcze. Linie lotnicze Hau-Hau. No tak po polsku brzmiałaby nazwa startujących niedługo lotów, które powstały z myślą o psach i ich właścicielach. Dlaczego trudno będzie z nich skorzystać? Bo jak się okazuje będzie, o tym opowie zaraz Józef Niewiarowski. Sęk w tym, że jeśli nie pojawi się więcej podobnych inicjatyw, nasze psy dalej będą się męczyć w luku bagażowym. Tak, tak. W luku bagażowym. Berg Airlines to pierwsza na świecie linia lotnicza dla psów i psich właścicieli. Proszę jednak nie merdać jeszcze zbytnio ogonkami, drogie czworonogi. Linie organizują loty wyłącznie w USA, a cena zwala z nóg. To prawie 5000 funtów za jeden lot. Za to w polskich liniach z pasażerem może usiąść pies nieprzekraczający 8 kg słodkości. pomimo tego, że waga mojego pieska wykraczała nieco poza te dopuszczone kryteria, przywiozłam ją na lotnisko. To pani Maria robi karierę za granicą, ale pragnęła wrócić w rodzinne strony. Psa z nikim nie zostawi, zatęskniłby się na śmierć, więc podjęła ryzyko. Personel nie był uradowany naszym przybyciem i kiedy waga pokazała te 12 czy 13 kilogramów, zapanowała cisza i konsternacja. Odegrałam na lotnisku rolę życia i starałam się wyglądać na najbardziej zaskoczoną, jak tylko mogę, kiedy zobaczyliśmy wagę mojego psa, te 12 kilo. Oh, excuse me, ma'am. You can't take your dog. Przepraszam, ale nie może pani wnieść psa do samolotu. Takie prawo. Ten pies to malutki piesek. Jest mniejszy niż typowy pies. Prawo mówi o dużych psach, a ten jest mały, więc wszystko gra. Śpiewa amerykańska aktorka i tiktokerka Alexia Dox. I choć wymuszanie na liniach specjalnego traktowania wydaje się zabawne, wcale nie musi takie być. Nie każdy pies dobrze zniesie lot bez swojego człowieka. Co taki piesek może wtedy odczuwać? To samo, co człowiek, którego by wsadzili do luku bagażowego do rakiety międzyplanetarnej. Przerażenie, po prostu potworne przerażenia. Mówi doktor weterynarii i autorka książek o psach Dorota Sumińska. Psy cięższe i większe trafiają właśnie do luku bagażowego. Kiedy zobaczyłam lawety zabierające bagaże i odjeżdżające gdzieś w dal pośród tych labiryntów, bez żadnego personelu, bez ludzi, myślałam, że tam również będę musiała oddać swojego pieska i szczerze mówiąc, ze stresu się wręcz popłakałam. Na szczęście zostałam uspokojona przez personel, że tutaj będę finalizować tylko dokumenty, natomiast pieska oddam w inne miejsce. Wiem, że ludzie uciekają się do różnych sposobów, żeby tego zwierzęcia nie dać do luku bagażowego, łącznie z tym, że wyrabiają sobie papiery u psychiatry takie, że konieczna jest obecność zwierzęcia, że obecność tego psa czy kota blisko jest konieczna dla stabilizacji psychicznej. Uspokojono mnie, oczywiście zapewniono, że wszystko będzie w porządku. Przed samym startem podano jej wodę, zapewniono mnie, że pilot również wie o tym, że transportowany jest piesek w luku i też zadba o warunki, żeby wszystko było w porządku. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak komfortowo naprawdę odbył się dla niej ten lot, dlatego uważam, że lot w luku bagażowym może być alternatywą, natomiast myślę, że powinna być to absolutnie ostatnia deska ratunku, ostatnia możliwość. Dodajmy jeszcze, że pies, który podróżuje z nami jako wsparcie emocjonalne, powinien mieć odpowiednie przygotowanie. Wielu psich trenerów w całej Polsce proponuje kursy przygotowawcze dla tych pupilów, które wybierają się w podróż w kabinie pasażerskiej. A państwo podróżują z czworonogami i kombinują z tymi kwitami od psychiatry, czy może jednak pieski zostają u rodziny albo w hotelu? Bo przecież i takie inicjatywy jak hotele dla psów przyniósł nam już XXI wiek. Zapraszamy do dyskusji. All of my words, all of my thoughts, give me one more try. Give me one. Fabiana Paladino w Trójce. Mamy 26 minut po siódmej i problemy słuchacza z odzyskaniem pieniędzy straconych w wyniku błędu banku. O czymś takim się dowiedzieliśmy. Podobno mamy też jakieś rozwiązanie problemu. Odpowiedź z banku do tego pana trafiła do mnie przypadkowo i bank odpisał w sprawie tych pieniędzy, które mają zwrócić 2000, no odpisał jakoś, mam to przed sobą i mogę zacytować: nie mamy pana płaszcza, co nam pan zrobisz? Gdybym dostawał dolara za każdym razem, gdy ktoś cytuje Misia. Autopromocja. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Od poniedziałku do czwartku o 14.30 oraz w piątki o 18.40. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert tanie. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eseli w 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eseli w 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7.30. A skoro się zbliża, to wyjeżdżamy na drogi. Maciek Sampolski i Radio Nawigator Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek Mazowsze i spore problemy z przejazdem, które pojawiły się na drodze krajowej numer 50. Na trasie Mińsk-Mazowiecki-Stanisławów w okolicach 219 km jest całkowita blokada w obie strony. Tutaj zderzyły się osobówka i samochód dostawczy. Przenosimy się w okolice Warszawy, a korek na 4 km mamy na A2 na dojeździe do stolicy. Kierowcy zwalniają od Pruszkowa po Konotopę. Przed węzłem Konotopa trzeba zatrzymać się także na S8. To droga do Poznania. Od Łabiszyńskiej do Marymąckiej na tej samej jezdni również mamy zatory drogowe. Korek ciągnie się przez 5 km. Sporo pojazdów także na drogach Śląska. A4 zwalnia na remontowanym odcinku Katowice-Mysłowice w stronę Krakowa. Z kolei na drodze ekspresowej numer 1 można spodziewać się korka przed węzłem Brzęczkowa na trasie do Częstochowy oraz na wysokości Dąbrowy Górniczej. Tutaj już w obie strony. Nogę z gazu trzeba zdjąć także na S86 między Sosnowcem a Katowicami. Aktualizacja sytuacji na drogach za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Donald Tusk nie będzie startował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mam do wykonania zbyt wiele pracy jako premier, mówił szef rządu w publicznej telewizji. Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, żeby walczyć o prezydenturę, a ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. Nie chce pan startować? Ani miesięcy, ani lat nie starczy, żeby to wszystko wysprzątać, więc ja mam naprawdę co robić. Premier zadeklarował, że gdy prezydent stolicy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski zdecyduje się na start w wyborach, będzie miał jego pełne poparcie. Stany Zjednoczone odpowiadają na gruzińską ustawę o zagranicznych agentach. Departament Stanu poinformował, że wdraża nową politykę ograniczeń wizowych wobec osób odpowiedzialnych lub współdziałających w podważaniu demokracji w Gruzji, a także członków ich rodzin. Amerykańska dyplomacja liczy, że gruzińscy przywódcy ponownie rozważą zmianę przepisów. Uchwalona przez gruziński parlament parlament ustawa jest wzorowana na rosyjskim prawie. Wyjątkowa wystawa porcelany na Wawelu. Muzealnicy Zamku Królewskiego na wystawie Wspaniałość Rokoka zgromadzili 250 figurek i przedmiotów użytkowych stworzonych w miśnieńskiej manufakturze. Mamy do czynienia z bardzo różnorodną, wspaniałą, budowaną przez wiele lat, przez wiele ludzi kolekcją figurek. Twórcy Johanna Joachima Kendlera. To jest ten człowiek, który tak naprawdę stworzył jakość, rangę porcelany miśnieńskiej. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. To uzupełnienie stałej wystawy Gabinet Porcelanowy. Pełny serwis Trójki o 8. W zasadzie tylko wysoko w górach. Temperatury są o tej porze bliższe 10 niż 20 stopniom Celsjusza. Poza tym poranek ciepły, tak między 15 a 20 stopni mamy na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 24 na zachodzie do 28 na wschodzie. To informacja z gwiazdką. Małym druczkiem dodajemy, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 15 do 20 stopni Celsjusza. Ale to co najważniejsze to burze, bo szykuje się kolejny burzowy dzień. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz prognozowane jest na zachodzie, południu i w centrum kraju. W czasie burz mogą pojawić się opady gradu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na południowym zachodzie kraju obowiązywać będzie od 10 do późnego wieczora alert IMGW drugiego stopnia i ostrzeżenie właśnie przed burzami. Jak dobrze się wraca do muzyki Porter Band z 1980 roku. O podróżowaniu samolotami w towarzystwie czworonogów rozmawiamy dziś w porannej audycji. Czy właściciele psów, którzy chcą latać samolotami z psami, nie biorą pod uwagę tego, że obok może siedzieć pasażer, który jest bardzo uczulony na sierść zwierząt, psa, kota? Kiedyś leciałem takim tym międzykontynentalnym dużym z Europy do Stanów samolotem. Koło mnie usiadł pan z koszykiem i kota miał w środku. No i ja właśnie nie zareagowałem, bo chciałem, mogłem sprawdzić, teraz tak sobie pomyślałem, mogłem sprawdzić, jak to by zadziałało, mam duszności. Co musi zrobić taka linia lotnicza? Panowie dotknęli ciekawego problemu. Spróbuję zainteresować nim któregoś z naszych reporterów albo którąś z reporterek. Wszędzie pieski, kotki, rodzina z pieskiem, z kotkiem. Podróże teraz z pieskiem, z kotkiem, tragedia, bo będą lecieć. A gdzie tu jest mowa o dzieciach? Czy pieski i kotki będą na nas pracować i zostaną po nas na tym świecie? Czy my zastępujemy sobie dzieci? Instynkt macierzyński realizujemy, kochając pieska i kotka. Gdzie tu jest mowa o dzieciach? No akurat w tym partykularnym temacie, który dziś poruszyliśmy, byłoby to dość przerażające, gdybyśmy mówili o dzieciach podróżujących w luku bagażowym, bo akurat tego głównie dotyczył temat materiału Józefa Niewiarowskiego, ale to jest też ciekawe, o czym pani mówi i to na pewno potencjał ma, by powiedzieć o tym nieco więcej niż krótko w porannej audycji. Znów mogę zapewnić, że spróbuję tym tematem trójkową redakcję zainteresować. Mamy 22 minuty do 8. Wróciła z nadmorza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. i opowie nam o ekonomicznych informacjach. Tak, zapraszam. Od czerwca zmieni się oprocentowanie niektórych obligacji oszczędnościowych. Ministerstwo Finansów poinformowało o zmniejszeniu oprocentowania i marż obligacji jedno- oraz trzyletnich. Wzrosną z kolei marże obligacji 4, 6, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji. Resort poinformował także o wprowadzeniu promocyjnej ceny dla posiadaczy papierów, których termin wykupu przypada w następnym miesiącu. W czwartym kwartale bieżącego roku nową strategię przedstawi największa grupa ubezpieczeniowa w kraju. A na rynku w Polsce nadal jest tutaj dużo do zrobienia, mówi Artur Olech, prezes PZU. Polska, pomimo tego, że jest piątą gospodarką Unii Europejskiej, w poziomie wydatków na ubezpieczenia wydajemy mniej relatywnie niż 20 lat temu. Urosło nam PKB, a na ubezpieczenia jest to mniej więcej 2,2-2,3. To jest 1/3 tego, co w Unii Europejskiej. I myślę, że to jest ogromne wyzwanie, że tu jest duże pole. Bo to jest nie tylko kwestia luki ubezpieczeniowej w różnych obszarach, też kwestia pewnej świadomości, ale też odpowiedzialności branży i nas, jako firmy, która jest największa, która musi pewne standardy wyznaczać. Tymczasem Polska Izba Ubezpieczeń i Związek Banków Polskich podpisały właśnie porozumienie w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek. To ważny dokument dla klientów, mówi Tadeusz Białek, prezes ZBP. To bardzo dobry dokument, dlatego że standaryzuje podejście dotyczące wspólnego jednak produktu, jakim jest produkt Bank Assurance, przez całe tak naprawdę życie tego produktu. Ideą jest to, aby ten produkt, zgodnie z najlepszymi praktykami, był właściwie dostosowany do potrzeb klienta. To są różnego rodzaju ubezpieczenia, które mają zbiorczą nazwę ubezpieczenia spłaty kredytu i pożyczki, na przykład od utraty pracy. A zbiór dobrych praktyk branży bankowej i ubezpieczeniowej powstał pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego. Dolar dziś rano kosztuje 3,94 zł, euro 4,26. Piątek dniem ekonomii w Trójce. Sylwia wróci po 9:00. Winien i ma. Jakie dzisiaj punkty programu? Tak, razem z Marcinem Jagiełowiczem i naszymi gośćmi, a będzie między innymi o tym, jak sobie radzą na rynku firmy, które powstały już 35 lat temu, czyli po zmianach ustrojowych w 1989 roku. Będzie nieco też starsze ode mnie. Tak, będzie o luce ubezpieczeniowej, będzie też o chińskich platformach, które trafiły między innymi pod lupę UOKiK-u. No, czyli dużo ciekawych informacji to po godzinie 9:00. Tymczasem Dawid Podsiadło w Trójce. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą. Będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskną wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło i trofea w Trójce. Mamy 14 minut do godziny 8. Mamy 24 dzień maja. Wielkimi krokami zbliża się czerwiec, czyli Pride Month, miesiąc dumy, miesiąc równości, a w przestrzeni publicznej pojawią się tęczowe logotypy korporacji czy zaangażowane posty w mediach społecznościowych. No pytanie tylko, czy to jest realne wsparcie dla osób LGBTQ+, czy może coś innego? Sprawdziła to Martyna Masztalerz, która wpierw spróbuje odpowiedzieć jednak na inne pytanie, czy polskim firmom w ogóle opłaca się wspierać osoby LGBTQ+. Tak, inkluzywność zdecydowanie się opłaca. Jak tłumaczy Rafał Dębę, prezes Fundacji Wolontariat Równości, ekspert do spraw budowania inkluzywnych biznesów, otwarte podejście opłaca się nie tylko firmom, ale i całym gospodarkom. Badania Open for Business mówią, że Polska rocznie traci od prawie 5 do blisko 10 miliardów złotych ze względu na dyskryminację stricte społeczności LGBTQ+. I widać to właśnie na poziomie całej gospodarki. Jest takich parę indeksów, które pokazują ciekawą korelację. Na przykład indeks prowadzony przez Światowe Forum Ekonomiczne, to jest taki światowy ranking konkurencyjności. On jest w ponad 50% skorelowany z takim globalnym barometrem praw osób homoseksualnych. Ale jeszcze większa korelacja jest innego indeksu, to jest ranking innowacyjności, prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej. I on jest w blisko 70% skorelowany z tym właśnie barometrem praw osób homoseksualnych. Im bardziej inkluzywna gospodarka, im bardziej inkluzywny kraj, tym jednocześnie ta gospodarka jest bardziej konkurencyjna i bardziej innowacyjna. Inkluzywność wzmacnia też akcje firm na giełdzie, zwiększa szanse na pozyskanie nowych talentów, czy też pozytywnie przekłada się na współpracę w zespołach i obecność w pracy. Jeżeli wzrośnie o 10% percepcja firmy przez jej pracowników jako firmy inkluzywnej, to się przekłada średnio na jeden dzień mniej absencji w roku w przeliczeniu na jedną osobę pracującą. Coraz więcej polskich firm deklaruje wsparcie dla osób LGBTQ+. Szczególnie w maju, kiedy zaczyna się sezon na Marsze Równości i w czerwcu, który jest Światowym Miesiącem Dumy. Co będziecie tak znać? Chodźcie z nami, zabawmy się! Niestety czasem to wsparcie jest tylko na pokaz, alarmują aktywiści. To pinkwashing, czyli żerowanie na społeczności LGBTQ+. Wiele firm i biznesu przypomina sobie w ogóle o istnieniu społeczności i też często gdzieś tą społeczność trochę wykorzystuje do tego, by mieć dobre wskaźniki, by też pokazać, że firmy są zaangażowane społecznie. Tłumaczy Magda Dropek, organizatorka krakowskiego Marszu Równości. Choć wsparcie jest dla nas bardzo ważne, to nie możemy zgodzić się na wykorzystywanie, podkreśla Magda. Miko Czerwiński z Fundacji Równość.org.pl dodaje, że społeczność LGBTQ+, to nie darmowa tablica ogłoszeń. Przykładem takiego działania mogą być na przykład firmy, które chcą uczestniczyć w Marszach Równości, chcą promować się na Marszach Równości, nie poczuwając się jednocześnie do tego, żeby wesprzeć te marsze organizacyjnie, finansowo, dziwiąc się, że taka logistyka przyjęcia firmy na Marsz Równości także kosztuje, jednocześnie wydając miliony niejednokrotnie na inne działania promocyjne. Podejmują one działania PR-owe, działania komunikacyjne, promocyjne, które mają na celu pokazanie się jako organizacje otwarte, firmy, którym zależy na wartościach takich jak równość i różnorodność, podczas gdy same nie wykonują żadnych działań, które by faktycznie wspierały tą równość. Przykład wsparcia równości idzie z północy. Bardzo ciekawe rzeczy z naszymi organizacjami zobaczyliśmy i zobaczyłyśmy, jak byliśmy w Islandii, gdzie na przykład w Reykjaviku Pride jest wspierany przez rzeczywiście duże firmy, ale ich w ogóle na tym Pride'zie nie ma, one są niewidoczne. To założenie jest takie, że te firmy chcą wesprzeć lokalne, największe wydarzenie społeczności LGBTQIA, ale nie po to, by się na nim promować, tylko po to, by faktycznie tą społeczność wesprzeć. Opowiada Magda Dropek. Na koniec garść pozytywnych historii. Jedna z wielkich korporacji zdecydowała się ostatnio przekazać część swoich dochodów na miejsce interwencyjnego schronienia dla osób LGBTQIAP, prowadzone przez warszawskie stowarzyszenie Lambda. Znany producent jeansów wypuszcza co roku tęczowe kolekcje, a wpływy ze sprzedaży przeznacza na cele organizacji broniących praw człowieka. Marka popularnych napojów utworzyła specjalny grant dla lokalnych marszów równości. To nie jest pinkwashing, to jest prawdziwe wsparcie. O rainbow washingu lub pink washingu mówiła Martyna Masztalerz. Pride Month rozpocznie się za tydzień plus, czyli tydzień plus jeden dzień. A przed ósmą zagramy w Trójce jeszcze The Clash, to teraz, a później nowość od Ani Rusowicz. Casbah. Słowo się rzekło, powoli kończą The Clash, a teraz będzie Wyśniony, czyli piosenka, na którą można głosować w ramach pierwszej trójki, a głosowanie trwa do południa. Wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, a ja samą noc, co to wiśnie. Wiśnie od twych pocałunków. Marzę, że gdy spadnie deszcz, tak ty spadniesz na mnie z usta. Całą noc, co to wiśnie. I nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie.